دا جبریل دا مقام انکار بن کئی لیکن بی دینا دا مسلو صاف بیان بن کئی لیکن بی دینا الا الفاسقون مخی عدو للکافرین رسو فاسقین مانا سوا دا دی مسلو منکر کافر دا دی مسلو منکر فاسق وی فاسق کافر یو شانتنی دی تاسو فسق کفر یو کرے دی فسق دا کفر نا زیاد بدتر دی چی دلیل یی کل مرادف دا کفر رازی کل اغلاز دے دا کفر نا دا کافر نا رسو فاسقین ذکر کردی دی انکار نکی دا ایتون دا اللہ نا نچی انکار کئی ناغا کافر دے نو بیاو تو رسو فاسقون میبین یو شانتا دی دا شانتا سور مائدہ کی ذکر کردی دی فیس پدیوان حکم کوئی انکار باتن نکی لیکن کافر ظالمان فاسقان روالی ذکر کردی دی او کلما عہدوا عہدا نبذوا فریق منهم انو کر اے کرچے لوز کی دیو لوز مضبوط لوز وہ غردی اور ڈل زونا اگر پری دی عمل پہ نبذ ہوئی القاء الشیء بغیر مبالات بے پرواہ اس پکاوی سر د تشی پر خودل غرزول غرزول د ہر شی دا مناسبی فنبذتوا مولا ہوئی رقب زمانے لوئی مولا اور لوئی محقق اغوئی قبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی دا پیغمبر پتابدارے میں منگول لگول ہوا اور مضبوط میں لگول ہوا فنبذتها ناغا تابداری میں وشتا غمی غرورا اس نور تابداری نکم مازال نبرخ بیا مندہ نبز دا کتاب دا اللہ دا غی مناسب مانا ترک العقیدہ ترک العمل پا غی باندی نبز دا محسوس شی دا غی دا لاسو غردول دی نبز دا حال شی دا غی مناسب دی ندلتا که نبز مانا امدادا لوز غردی مانا لوز پری دی بے پروائی سرا او مانا او کون من عمل پی او که عمل پی او نکو بل اکثر هم لا امنون عمل پہ نہ کہی لکسانی چارہ پیٹنگ پا دیشی بل اکثر ہم سر بیا دے ذکر کر بلکہ لگ نہ ڈر نہ بلکہ ڈور دو دونا یقین نہ کہی پر لو دا اللہ وانی چدا پورا کول غواری ازم نہ بے سبا تپوس کی بل اکثر ہم دا اکثر او اقل شروع کا عزت پہ نشاندہی کم اکثر او اقل شروع کا قرآن کی یوصل سلور دے سرگند پا سرگند بانی جمہوریت تے دا باطل خلق ویلی اقلیت دا حق ویلی جمہوریت پا ہر زمانہ کے دا ناغجنو دے دا باطل پرستو دے دا جیتی خورو دے دا ظالمانو دے چی او زمانہ کیوں اکثریت دین ندے راستے نو پا او زمانہ کی اکثریت کی دین دا اللہ ہو انہی او زمانہ کی اکثریت قانون کرے دے دا دا اقلیت دلا سشوی دی اقلیت بے کئی اللہ دیکھی کی جوشی بل اکثر ہم لا یؤمنون ولما جاءهم صلاتنا پرسو جواب دے دو اعتراضوں شو یو پر اپلو دے جبریل تعالی علیہ الصلات والسلام نو جواب یو کو داد اللہ تعالی فرازی اور رسالت دے نبی علیہ الصلات والسلام صراحتن بیانی او کر چراغ ہوتا لے گلے خدا اللہ طرفا رسول لے گلے رسول پر رسالت بانی یعنی دا اللہ پیغام را اوڑیو خبر دا اللہ را اوڑیو او دا اللہ تا دا طرفا رشتیا کون کے دا آخی چه دو سخو تورات کیولیو دیدی سپتونو پیغمبر برازی انجیل کیولیو دیدی سپتونو پیغمبر پا ما پس را روان دی و مبشرم برسولیاتی من بعد اسمو احمد احمد پیغمبر را روان دی تورات کیم ویلیو دا دی امت تذکرے پہ کہتے ہم کڑی دی نو کو قرآن نوے راغلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوے راغلے نو توراتم دروغ کے دو انجیلم دروغ کے دو دا اللہ کتابون و خلق و اجدہ دروغ دی دا دو پر اطلو بانے اللہ رشتی نکڑا حقیقت دنیا تسرگن سو بلا دا چھ کم پروگرام تورات کے راغلے ہو نو دا پروگرامی دا قرآن پا حوالا دا آخیر پیغمبر پا حوالا و چیاغا با تکمیل کئی دا پروگرام باغ دنیا کی تکمیلا عملی کئی ذکر اعلان شو اکملت لکم دینکم دین می دل مکمل کچھ می اعلان کرا دین می مکمل کرا پیغمبر بے پا کتاب بانے پا مکمل دین راو لے گو نو کدے نو آراغلے نو تورات درو جن کے دو داشن تا پہ انجیل کی تذکرہ دا پیغمبر و دا قرآن و دی امتیانو وا قرآن ذکر کرے ذالک مثلهم فی التورا و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فحاضره فاستغلظ فاستوى على سوقه یوجب الزرع لیغیظ بهم الكفار تورات کی مثال ہے ذالک مثلهم فی التورا دائی مثال لے پہ تورات کی او انجیل کیلے مثال ہے لو کزرع ستو مثال تورات کیلے سی مثال ہے لی اشداء علی الکفار رحماء بینہم چیرڑی با نئی اشداء علی الکفار نمنون کو تسخص تو کلک جواب بور کئی خالد ابن الولید تیوی تاسو ہوگی ہے روڑے پسر اخلاس شیز غنم در کوم او ویدا سکر منگا ہوگی یو خو منگا اوری دلی دی چی در رومیانو وینا خواگا دا وینا منگا ستاسو وین اسکلو لراغلی روڑے پسر نیو راغلی اشداء علی الکفار رحماء بینہم اخپل میں کی یول بانی رسول دون کی نو دی امت تذکرہ تورات کے کرلا کہ قرآن نوی راغلے پیغمبر دا امت با امنو نو توراتم در اوجن کی دا انجیلم در اوجن کی دا زبورم در اوجن کی دا قرآن دا تورات انجیل ذکر دیر کی از زبور نکی بیدی او توزایو نا وجہ صدا تورات انجیل کی قوانین و دا ملک زبور کی قوانین نو زبور کی فضائلو سمت لب دے زیاد ذکر تعلیم و تعلم دا احکام و قوا دا قوانین و قوا دا کور تعلیمم دا قوانین و کا پردے مسئلہ بیان کا دا ٹیوی ریڈو دا سوتون سندرو بیان کا جدا خکار ندے دا دروغ و خکار ندے دا شانتا بے فائدے خبری و الخکار ندی او دا دا نقصان دی دا احکام بیان کا او دا شانتا جماعت کی تعلیم کے نو غیقیم احکام بیان کا نو چیوم خی فضائل دین دا احکام وقت بکل رازی پس تا مرگ نا والبعث بعد الموت نو علتا کی بے دا احکام و تعلیم شروع رسو بکی دا احکام نیش دی والبعث بعد الموت علمو شروع جی نو تورات از انجیل ذکر قرآن ذکر کی چه احکامو د زبور ذکر قرآن کی دیر تلور دیا باندی ذکر کرده چه فضائلو نو فضائل خو کلا بیان که چه دی عمل دومره فایده ده چه دی خلق و ترغیب پیدا شد مجدد لیکی رحمه الله و تعالی پلو خلفاو تی خطون لیکل لی پا دی زمانه که وی لوی کار د دین لوی کار وی دی فقه مسئله بیانو لی خلق دی دین نا خبر دی نا آغا تلقین که چه پخپل هر مجلس کی چه تاسو که نی مذاکره کوئی نو پکار دی باید چه تاسو که عالمی و دی فقه مسئله بیان کی دو دری چلور مسئله بیان کی بیا پکی تذکر رو مکای و چه دی فقه مسئله بیان کی زکر دین دخل کن روک دی و سمع حالت دی دی فقه مسئله شدی که مولا پا منبرو دری گین دی فقه مسئله بکی نشدی نو شروع بو که غٹی غٹی خبری آن آسمان تا بو خیجا بیا با تیرا توب که عرش تا او رسی سلاس پا اوه بیا تینا راشی تا پوسو که چه خلق دا جماعت نروان شو لکه تاسو سی اولدان سرا کورتا ایش شه نیشتی دخلو بل کفر و مقض خرجو بی مسئله اوه ادازان سرا کورتا یوسا آقا مسئله پا کارتا دا معاشره آقا بکی نیشتی قرآن ذکر دا زبور ذکر نکر دیر کم کی تورات انجیل احکام دیغا ذکر کی نو کو قرآن نوی راغلے پیغمبر نوی راغلے دا امت بناو نو تورات بم درو جن شو انجیل بم درو جنو اللہ کتابونو اللہ رشتیار علی گلیو رشتیار اکڑا نو قرآن راغے پیغمبر راغے دا مانا دا مصدق اللی ماما آم دا نچ پا ہر جزیہ کی تصدیق کی دیر جزیات دی چاگے دی منسوخ کری راغے و تصدیق پا دی مانا بانی دی نو چدا راغے اس کے دو منی نخبل کتاب بپا دیکھی کہ نخبل دین بپا دیکھی گی اقتدار بپا دیکھی گی اگر تیار نو وہ اردولا ڈلے کتاب و داغونا چورکرشل اور کتاب کتاب والا مانا خبردار و پوہانو اردولا سشے اردو الکتاب کتاب اللہ اردو کتاب دا اللہ رسو شاگانو نائی قرآن رائے نو قرآن شاہ تو اردو یغورو کتاب والو کتاب دا اللہ مان تورات یغورو رس تو شاگان نائی تورات چراخ لی لولی نو دے پیغمبر ذکر دے پکی تورات چراخ لی لولی نو دے قرآن دے دی امت تذکرہ دا پکی تھا ناغی رس تو غورو عارضو بما کتبہو احبارهم تورات پریخو امولیانو چکم صفر الاحبار پا عنوان با الیکلیو تفسیرونا حواشی من ہی یہ نا غیر واغستی اسم قرآن پریدی نو حواشی من ہی یہ راغلی وی دی کتاب کی محشی کی لکلی دی چدا صحاب کاف نمونا لولی لکی زن سخیق دی تفید من الغرق والحرق والحدم والسرق دی طول کی فیدی رسی او گورت دی کتاب کی لکلی دی تنمان داشت دی کتاب کی لکلی دی کتاب دی ظواہر نوادراتو امالیو حواشیو او منہیاتو پسیف زمان دو اصول فقه دو اصول افتا یو قانون دادی اصول افتا شامی رسالہ لکلی دا پدی باندی او دا غینم دی عقود و رسم المفتی پا اشعارو کدا بیاولا شرم پا خپلا کرلا عقود و شرم و عقود رسم المفتی قانونون دا نور صدی او دازی کر کئی چی مفتی فتوه ور کئی نو تش دیو کتاب پا کتوبه نور کئی چی یو کتاب کیولی دل افتوه لکلی دا مسئله لکلی اده جو غولی کی ندا مسئله با پا چو کتابونو کیو گوری چه دریو تلورو پینزو لکلن اوز بند غالب راگه چه ده سیده اکه دلیلی ما تنده معلوم خود دلیل بایی تلورو پینزو تانو چویلنو دلیل بایی نو آله دی فتوه که نقل کهی خو فتوه چه وی نوی بچه ده فلانکی کتاب که ده سویلی فلانکی عالم بیری دی دامیان بنرو کهی چه فتوه ده سیده ده خیانت ته روایت با سر نقل کهی ده نوادر و کتابونو نبنه نقل کهی د مختصر کتابونو نو فتوا نلیکی د غیر معتبر کتابونو نو فتوا نلیکی چې کم کتاب معتمد نه دی معتبر دی فتوا نه مليږي عمل به پڅی په ظاهر روایت باندې یعنی چې عام علماء د فقه نقل کړی دا یوازې د احناف د فقه مثلا نه دا د تنور علماء د فقه مثلا ده د امام نکره تاسو شه دی غو جواب ورکړي په ضرورت او په بنا باندې اگر ظاہر روایت خلاف اگر دلیل نہیں امالی استاد شاگرد تا سبق ہوئی سبق کی مختلف مباحث رازی اگر مباحث با دلیل کا اینا لکھ چی اگر تلیلے کی گی اویل تلیلی نہیں دیو جنا دا اگر پا قول نوادر ناشنا ناشنا تا پوسونا چاکری دیا ناشنا جوابون ورکی فتوہ پاگین شیور کولے کیسانیات ہارونیات جرجانیات نوادر الامالی در طول دی امام محمد کتابو ندی پا دیگه نمون باندیا دیگی در دین فتوه ارکول نجایز دی فتوه چور که ظاهر رات نبار که داشتن تا پا هر مسئله که در دیوبندیانو رحمهم الله تعالی ظواهر نصوص کتابو نکی موجود دی خو نوادیر مشتی امالی مشتی لکه ده کیسانیات و جرجانیات و انده مسئلیم شده اگه ده افتا قابل نه نه اگه عقیده نه پاقی عمل شده اگه ده وقت سره تصوفی بکیتم ده ده تصوف مصوف بانو خیفتا نشیور کوله کنه غلطی با دیده که ده پا مدرسو که اصول ده افتا خی او چه ده حیات و موت مسئلی راشی توصل مسئلی راشی و اگه پلانکی رساله کلی که پلانکی رساله کلی که ظاهر رویت یا نگوری چه پاقی بانده عملو که ظاهر رویت بیا پاتی کی نبضا فریقون نو دوم داس کل حواشی بیر واغسته نوادر بیر واغسته دی کلی کلی دی و دی کلی کلی دی کتاب دا اللہ شتا ورد و تورات ابن کثیر لی کلی دی نبی علیہ السلام سر خبری تیر کلی نو چه اوی تورات راو ان تورات ببرابر خود نو تورات بی بیانه سرگنده بیا بی تورات راو رای نو تورات بی پریخو سی با بیان مونگ سخت تفسیر دی کنا دا تفسیر که دا غدی راوری دی چه دا سیده دا مونگ سر تفسیر دے کنا جلالین شریف تے پلانکی شریف تے دیوی ما اوزل بیهی لغیر اللہ ما اوزو بیحا علی اسم غیر اللہ چلالولو کی پی بسم فلان ہوئے بسم فلان ہوئے نموردار دے اکدمک کنے ہو چی دفنان کی ولی پا نمی منہ لے دا مردار ندے موسا کا تفسیر راون لے ندے باغرہ واقلی ابرا پری بلو تفسیر رو اخلیو بجے تفسیر حسینی کی چرا ولی در زیر عرش بودم قطرے در حلق من ریخ فعالم تو بہا ما کانا و ما یکون وی حدیث کی راغری در عرش دلان دیوم ازما خلی کی وساط کی روش مارے کی داغی اثر داو چی ما کانا و ما یکون طول ما تمالوشو علمی محیطی راکا تفسیر کی ویرا ولی نبذوه ورا ظهورهم خبر خبرو نے بس کر کتاب شاط و غردو سفیان سوروی رحمہ اللہ تعالی ادرجوه فی الدیباج وحلوه بالذهب ریخم پر مالون کے کسوڑ و کمیسون کے نغخت و تورات شریف اور غید زر و پلک باندی لکون بیولا قول ادرجو و حلاؤ و بزرحاو گلکاری بے پکڑی و نسن قرآن وی چشات و غردو در حال مسلمانان ام دیکن چپائیخ کولی علا رومال را جو کرده علا کمیس جو کرده پا علا ریل را جو کرده پا دب بے راخلی پا دب بے گدی اخ کولی با پسر بے گدی و تپوستی ہو که قانونی منی قرآن ما نموی نو دو قرآن منی نو دو قرآن نمونی وی پیغمبر منم نو دو پیغمبر هم منی پیغمبر خو منی خو دو پیغمبر منی نو دو پیغمبر نمونی وی اللہ منم اللہ منی نو دو اللہ ویلی هم منی نو ویلی نمونی دغه مرض پی یهودو که و دغه مرض هم پی دی یهودو که دیم سپارا فکی نیشی نو دوم دا چلو کو ادرجوه فی الدیباج وحلوه بالذهب خدا شات غردولی تو لم يحلو حلالا ولم يحرمو حرامو غرائب القرآن دنی سابوری او تفسیر جامع البیان دی ابن جریر مانا کی دغا مانا کی سورہ فرقان کیوں اتخذو آدھا القرآن محجورا وی قرآن پریخے دے سوچ پکن دے کرے زانی پین دے پوا کرے عمالی پین دے کرے عقیدہ پین دے جوڑا کرے قانون کرے دے ملک ندے اتخذو هذا القرآن مہجورا دا تو من ہجرانی ترک العمل بھی و من ہجرانی ترک تفاہمی و تدبری ابن کثیر ہوئی ابن کثیر دے پہلی کی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی قرآن حق لولی سمان حق لولی ذکیہم کلماتم معنایم عقیدتیم جوڑے عملم قانون کیم نمالک یتلونو دا حق تلاوتی ہی دے اسے لولا صحیح لولا تجویز سر لولا پخکول آواز لولا پا مطلب نہیں پہ گے حق پا تلاوانا راغ رہے مطلب بانی پہ گے عمل لی پینشتا دے عقیدہ لی پینشتا دے حق پا تلاوت ندے مطلب بانے پڑے گی دا ملک قانون کئی نہ غیر پارا سر کوشش نہ کئی حق تلاوتی ہی نہ دی دیر دا افسوس خبر دا کنا و دا تباہی خبر دا نم مدرسو کیوی تجوید دی دو کالا دیر کالا تجوید کیو باسی یقینی دا دیر خیز دے که دا سی خود چکر کئی بیا چی سبع ہوئی او غزلو کی حکتا پوزی تنا و کچی قاری سے یہ چو نو گیرے بورا دا سارے دلان دے نشانہ جوڑ کرے دے چشمہ گئی لگولی دے اٹھو پر سخی نے کئی نو دیدے کی خیر سی دیدے کی خیر رو مالے سے پدان مانا چوئے لکھا دے جنہ کو او دا پا ناز ناز روان دے گڑے سرا پیدا کرے دم رار تے چاہ دیدے کی دیدے کی دا جنہ کو سردان برا برے کنا چرا جی زمان پلاس مانیم بنگلے دے دا تو سار پلاس بنگلے دے خوا پاکے کم مرس خون بنگلے زاتا یو شو سپارا پکی نیشتے دے او پاگے دا پاس آگا تا خلق قاری ہوئی پاسق تینا بل نشتے بیدین تینا بل نشتے اللہ کتاب اس پک بیزت ہے یتلونو حق تلاوتی او بیا آگا دا قوم مقتداؤں شی قاری سے بیا دا قوم مقتدا دے دا قوم مقتدا دے دا قوم پا قوم پسی مقتدی دی دا اگو خلی تا گوری دا اگو جیب تا بگوری دا اگو وینا تا بگوری جس کی یتلونو حق تلاوتی کتاب اللہ نو غردو دو کتاب دا اللہ و را دوریم شاعت غردو رستو شاگان ورغو دسی لکه چه ده سر بی پویگین چه ده کتاب ده اللہ وسم ده حاله کانهم لا علمون پاکستانیانو ده اللہ کتاب شا تا غردوره ده مولیانو غردوره ده امیانو غردوره ده حاکمانو غردوره ده تبلیغیانو غردوره ده حاجیانو غردوره ده وکیلانو غردوره ججانو غردوره طول شا تا غردوره کانهم لا علمون لکه چه ده پویگین چه ده قانون کتاب ده اس معاملہ تو رضا دا کنا دا منی چیزا دا قانون کتاب دے بدے فیصلہ کم کاننام لا علمون لکا چی پوئیگین چیزا کتاب دا قانون دا جوان اللہ رکڑے دے دا پارا سمانا پی گی پی تلاوتیم کی کمیشنر وی یو ظلق سواد کی چیزا ذلت ہو لے ویزب پین وقتا موز کم دا سار موز می کرے دے بیا می تلاوت کرے دے دا غین روس بیا لگران می کرے دے زب خدای کنه که از مسلمان ما قرآن را تبرکتی خکاریگی از زد اسلام غردیم چه اسلام را علی خود تاسو تداویم چه ما تا بگوه بار نگوه آوی اسلام واره خود جماعت که دن نه واره ده جماعت نبار تا چه روڑ تا روزای نزد پی خپکیه گم قرآن خود منم ما از تلاوت کرده نو داو قرآن ویدی کنه نبزو ورا ظهوریم کنم لعلمون ستانی کنم دو تورات تلاوت کهو تورات بلس و عمل و عقیده پی نو کانم لا علمون چه دا پاتشونو پا تپسی روان شو و تبعو ما تطلو شیاطینو علی ملک سلیمان درم اعتراض جواب دی رسول علیه صلات و سلام دا انبیاء و تذکری با کولی منتم دا خونه دا دنیکان و تذکری کوای صراط والذین انعمت علیهم و تبع سبیل من اناب الیه دنیکانو پا خون روان شا دنیکانو تذکرکو بی ذکرهم تنزل الرحمه دا اولیاء و بزرگانو تذکرو سره چی صحیح تذکره که دا اللہ رحمتون رازی دا منعم علیهم دی نو تذکره او کا نو دی طریقه بانده دا بیانی او که چه کل را خبر پاتش ولا اگا اصل کتاب پاتش ہو نو دا غین او سو بسر ازی او سر اوز برازی دا بیدینو تذکره رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے وی تد انبیاء پہ قطارون کی ذکر کین یو پہ کہتا سلیمان یاد ائی ما کان سلیمان الا ساحران سلیمان پیغمبر نو اخو جادو جادو گرو کافر ترویتیو او تو ادا پیغمبر پیغمبران لڑے کی ذکر کائی خبر صحیح وا کنا وزنی وا ذکا وہ چی پہ خوی ثانی داغو دوالو یارانی چه ده یو بر سر خوی نلگی یو بر سر مرگرتیا نکی و چه یو بر سر خوی برابری نو یو بر سر مرگرتیای الارواح جنود مجنده ما تعارف منها اطلف و ما تناکر منها اختلف حدیث کی رزی روحون خو جور لخ کرده قطار پا قطار بانده پیغا عالم کی چکم کی روحون دی د کم روح دیو بر سر ربط تے اے طلف دنیا کی دیو بر سر محبت راش مین راش آل تا یو بر سر سب ندی راگلی یعنی پا یو بر نظر ندی غردولے لدل کتل ندی شی اے اختلاف ندل تا کتین اختلافی عن المرء لا تسأل وصل عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی د بنده خپل تپوس سره که چه ده سنگ سره ده خود ده ده ملگرو تپوسو که تپوسو که ده ناست و ناره ده چه سره ده نو پت بوله گی چه دیم ده قصی ده ناست و ناره ده خو خلکو سره ده علماو سره ده طالبانو سره ده تبلیغیانو سره ده زاکیرینو سره ده تلر اطلی جماعت تا دی نو بس ده پت بوله گی چه ده سره خسره ده غلطی با تکیگی گناه با تکیگی خود دی سری ذهن و فکر تصور اراده او نیت سیده مخی سیده و که پتا دیولو گولا چه ده نست و لالا پا طول پا بازار که ده دکانونو که ده تو که ده نست و لالا ده گپشپیانو سره ده ده چرسیانو سره ده ده شانتا ده بدماشانو سره ده نو که ده گیره ده تسپیو سخه دی او سبحان اللہ یو بحمدی ہیزو تی او پوش چھ ڈاکو دی او دا دین پرنگ ڈاکو دی پیت بار بانی ڈاکا کئی گیر خریلے اور سو گیر پریخے اگر پدغی دو ککی دے پدغی دو ککی دا کودی عن المرء لا تسأل وصل عن قرینی فکل قرین بالمقارن یقتدی. زما دا استازان و استاز مولانا قاسم رحمه اللہ تعالی دا دیو بند بانی دیر معتبر عالمو دیو نواب سر مرگرتیاو راجا سر سرمایہ دار سر ہندوستان کے د نوابان و دا غٹان و خلق و یو خاص پوزیشن ہو جامع خلازال و بل پوزیشن ہو برید بے غر پریخ رو دا گیر بے پا پورتا منگزول دا سے پا پورتا دا سے نو دا زن با بلکل خالی و دا دے با خالی ہو ویخت با طول دا سے و دی سر بے بریتان ہم دیسی کرو نو تیار مصنوعی منظرے باو دا منظری شکل دا سے باب ببر شبر بخکاری دا مولانا نانویتوی سب رحمه اللہ و تعالی با گنگوه تتا جمعی رضی لبا کل کل اکثر کل نچه اکثر گنگوه تا بتا نو نواب سب سروم تا نواب سب دا مولانا نانویتوی رحمت اللہ علیه پا خوی خسلت عادت که نور برابر و پشک و صورت که اغا نواب و سرمایه دا و گیری سر بیدا و توٹکا کولا نیوزالا را غیده نو مولانا قاسم سے پوش چلے پو نشو نہ نواب صاحب دا منگز مال ادا کرے چپے کیسے با وے تو زما پرنگ نشو خودستا پرنگ کے گم وے سنگا وے زم دا گیر خپل پا پورتا مگزم دا خون نکی چه زما ستا مرگرتیا دا و تا دی پا پورتا جگ کری دا غشی با اولاری اما دی پا کتا زلنده کری او دو آیو شان کو نواب صاحب منگز را سو شرمی خپل گیره پا کتا که اخناس دا بس کتا میکرم ز تا سرطان برابرو تا پزان بسی نروانو دا مرگی نپتر گی چی دا چا سر مرگر تیا دا دا علوقی دا چا سر دی نو دل تا کیوم دو اعتراضو کچی معلومی گی تا دا سلیمان تذکره پا اصحاب الخیر که که انبیاو که که اغاقو جادو گرو معلومی گی دوم تا دغا کن دی غلی دغشان تا جوتای چرتا قرآن عظیم براعت سلیمان علیه صلاة و سلام کی او حقیقتی بیانی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر پیغمبر پا دور کی یو امتیازی مرض باو دا نور مشترک مرضونو نا علاوہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ رب العالمین بادشاہی پا ہواگانو مبر کریوا او بادشاہیو لا پا جناتو پیریانو مبر کریوا نا غد دا تابیو جناتو که اخپل سرکشی دا پوشو چه ده دی سوی نو خلاص دلگران دی نو ده ده ده پار آغاد وظایف کو نو ده اغی توتکه شروع کلی سهر جادو منتری کودی هودی ده قسم چیزو نو شروع کلو نو خپل میند که یو بر سرم تبادله بی کولا ده ادبار ده جرور ده پار بی نورو تم ده چل خو دمونه بی هم کل غلط دمونا تعلقات جوڑو یو سو بل سو نو دا دے بازار گرم کتابون او لکلے شو او سم بازار کی خرچی گی نقش سلیمانی دا سلیمان طرف دے نسبت کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چی خبر شو چی دا خوبل بی دینی را شروع شوی دا ادا کفر الفاظ ابی مانا الفاظ کیوے لگی اگا دا منکر نمان اکلا د معروف امر یو کو د منکر نه من کړ چې دا کارونه ناروا دي نه مې کوي نه بدغه د مونې نه بودی انا بدغه قسمت تعویذونه پابندی ولا ګورا تحقیقات شروع شو کتابونه چې کوم د چا نه بیا مونږ نه راوا را سوي شه زم صح زور ولا ګو بیا هم په پټه باندې بکې دا سینه په سینه علم له دونی دا یو لدنا بلتا و دا بل لدنا با بلتا منتقل که دا دا که دا و پابندی لگولی وا سلیمان علیه صلاة و سلام اللہ تا چیز منظوری آگه کی گی کنا زن و ملیان و بارک و تا معلوماتو شو چیزو سخت دی کتابون دی او دا دی تعلیم و تعلم کئی چاپای پیولا گولا کتابون تینا رواغ استا رای و دخپل تخت دلان دخپل که نستو ده ده دلان دیکی پکار وکانا چه سوی نور دیر سوی چه دایم سوی وی لیکن چه اللہ تا منظوری آقا کی کنا نو آقا خخول ویده ده که خخوم چه توکنی دیرانش نو آقا ده که خخ کرد سلیمان علیه صلات و سلام پا قضای الهی بانی دو وقت پورا که دو دو دنیا نلار خلا خپده غم جن پت پت پا کی خوشحال دی شیطانان او ناکار خلا سیاسیان او لیڈران کم مخلصین خلق دے یا منصفان قدرنا خپدی جدا یو لوی رحمتو اللہ مہربانی وا ابلیس مقابیا مند شیطانانو جرگاو کلوی رازے دا وقت ہر چی کی گی او دی وقت کی کسو اکلو جو دا خیر دی ابلیس پگڑے و اولی دا سپینا امساو سا خدا کونٹے اراغ گنی تا یولی خپے اے پیغمبر زمان لار دیر خم و لار دیر خالم و مصلح و خیر خواہ و دقام وی مخفا کہے گئے ما کان اللہ ساہران ایوہن ناس ما کان سلیمان اللہ ساہران سلیمان نولی کنجادوگر من کافر و بیدینا ناقجن آداغدا حکومت پا جادو چلیے تھا جادو بانی چلیے تھا مشہورہ تھا کنا وی گوتے و نقش سلیمانی بیادی کی گوتے و گوتیو پاگی کی تنقشو دا گوتی چی بزدتا پا گوتو نو شیطان دیوان تابی و مخلوق طول چی گوتی نو نو بیاد دا حکومتم نو طول کار دا گوتیو دا غمیو ما غیل بیا قصه جو اکرلا ما آز اللہ گوتیوی جینی لور کلا چی دا غسل کم دا بتا سخی اگر ادباری و جرادن آگی سخا بوا نو دو غسل خانی نو چی براو وقت بیا پا گواتی واقع سا پا گواتا بیکنن یو ذلی گواتی وار کرن چی راو وقت اغیط و یراک گواتی گواتی تاوانا نستا گواتی پیجن خاتم سو کتا گواتا وی گنا نو دا قمع قلو تکی دا گواتا خود که دا خاتم و تا چی اغیط و گواتا وی گواتی خود تاوانا ستا ای ما کلا گواتی واقع ستا سا سوی یو اس ترانو آتی شیطان د په شکر شه او غلی نوم خیره خول نو سحر جن اگر هغه او غته دین هغه ته په شکر مان لا په تخ باندې کیناس مولیان چا پیر دی بسید دویم سلیمان پیدا شو په یو سات کی لکه دویم اسامه په یو سات کی بوش جوړ کی اسامه به جوړ کی مولا عمر به جوړ کی او په دغه دې مونږ نیولې دا سیتا شن دا غر چې تا په اشته کو جوړ کړل پلاسٹک اور سامان دے جوڑ کر پلاسٹک اور مار دے درو گوائے نو دو پی سلیمان دے انتا ناس بل پلاسٹک اور سلیمان ناس دے را پر سلان ویدا سینے کی ما پانسی کی نو پر سلیمان لارتن دو دو پر گواتے کی دا سرو جا دو گو ما کان اللہ ساہران خلقو پی عملے کرے سو رزواق شو صدا غمر گری پیدا شو اصلا مخالف تینا پیدا شو کافیر پیغمبر تا بیده بی کئی گل بل شو اگه ادبار پیدا کن وی ما زن سخی سار کئی کما تاسو لسبوت در نکو نما لال کئی ٹوٹے ٹوٹے می کئی کمی دل سبوت در کما نئی وی ما نئی وی دا خبر سیدا گل بل ختم شو ای بی سونی اندکام ما زن خبن کئی بیاوی تا خونو که التمیسو سیرو فی متائی داغا پا سامان کی خصوصی چی داغا کمزان لسامان دے اگه کیو لطول جادو با بیامو مائی لارل لطول شروع کرل یو زی گوری بل زی گوری بل زی گوری کار نسو وی دا زی اوکن اتاسو دا سینی چی دا پنکلی زی چی اوکن است نو داغا کتابونو تا پرده پاتی وی سخاشیوی طول نو تا نقصونو تا کاغذون بیامن دا یو گورو وی دا سری نور میوخو وی رشتای وی لیا خود جادو گرو دیرو داو وی اکثریت وی جادو گرو اقلیت وی نا پیغمبرو دا خوی ده دو ناغستی و ده تیخه کری دی رو کری دی آقا درو غاستی را روان دی یهود وی جادو گرو مسلمانان وی پیغمبرو آقا وی ده استادی نی که ناغستی و ده تیخه کری دو وی ده آقا خپل خه کری چه سوک تین خبر نشی اچا تا دی پتر اون لگی سلیمان علیه السلام بانی در دروغ جوڑ کرده او بیا نور دروغ نو قرآن رد کی داغی سلیمان علیه السلام جادوگر نو دا قصے قطارے کافر جوڑ کڑے ہوئے یعنی یہود بیدین و مجان جوڑ کڑے ہوئے اس سے امزوتے پہ خواہم زوتو لے چی کتاب دا اللہ پاتے شنو روان شو غلق پاہو پسے چی لستو شیطانانو پہ زمانہ دا بات سید سلیمان علیہ السلام علیہ ملک سلیمان مانا فی زمان ملک سلیمان آغاو کی رواج دیاتو ادائی دا یو دینا بردینا را جمع کرو پیغی پسی روان شو دلتا پسی پسی روان شو چی کتاب دا اللہ پر خو لیڈران طول او دا شرطنور اتبعو ما تطلو لارد میں کالے اغا شیطان چکم جوڑ کرو کنا اشیاطین جوڑ اتبعو ما تطلو بوش بوش چی دولت تو جوڑ کرو دی دا پیغی پسی روان لارد میں کالے جوڑ کرو دی پیغی پسی روان پیرنگیانو اور دشمنانو دی دین چی جوڑ کرو دی پیغی پسی روان شو کتاب دا اللہ شاعت پاتے شو اغیت اشا کرلا وما کفر سلیمان او نو کفر نو کرے سلیمان پیغمبر کفر نو کرے دانو چی جادوی نو کرے غولی کفر جادوی او مانا لری تو پرف پکنشی جادو کفر دے ادو کفر یو غد قسم جادو دی عملیم دو کفر دے ذکر پدے کی کلمات دو کفر دی عقیدہ پیم دو کفر دا اگر اثر پارے کی اللہ چی عمل دا کفر دے دے بی دینے پس سیر کی گی عمل دا کفر شیخ الاسلام لکی ادا آغا شاگرد او دا شاگرد شاگرد عماد الدین ابن کثیر حافظ اسماعیل تفسیر کی خپل لکی بدے دے کی وی دیار لس مشہور اقسام دا سیر دیار لس دی سخو صرف دا لاس و صفائی دا قدری آغا نا آغا دا عمل سیر دے دے کفر ندے او صدی چی پاگی کسا عمال او صدی کلمات ویل غواری وی دغا دیار لسطول وارا قسمون دا کفر دی ذکر استمداد دی پاگی کی آواز کول دی وزفید و طول دی دارواح خبیصاو شیطانان و پیریانو دا نور و دا سپوگمی دا شنط دا نور و جواهرو او دا غیر تخاص طریقی دی نو پر طولو کی استمداد دی دا غیر ما بلا سبب ظاهر کفر دی کفر مطلب سو ما کفر سلیمان ما عمل سیر سلیمان ما علم سیر سلیمان ولا تعلم سیر سلیمان کفر نو کر سلیمان علیہ السلام پکولو سیر پوائلو سیر پخورولو سیر نو دا چاو کدا غرمانا کی چو ولیکن شیاطین کفرو لیکن بیدنو ملیانو کفر کرو شیاطین شیطان وی روانی تا پختانم وی دا سرے غر شیطان دے انا غنو ویلی دی چرتا دا چلکہ دا پس شیطان دا خود پلانی کئی از پلانی کی نا پیدا ہے ما نو شیطان سنگشم نا پا دی پیوی کی چیز دا خوی عادت دا شیطان آن دا خبری اتر دی بیدنو دی دا شانتا دلتا کیم اما کتا سلسی و اذا خلاو الى شیاطینیم قالو انا معاکم پیریانو سر خبری کئی نشیاطین رؤساؤهم فی الکفر علماؤهم قوادهم کراچ مخشید اخبرو ملیانو سر پخبرو مدرسو کے پخبرو جماعتنو کے داغو ملیانو بیدین ملیانو نو دو سر منگتا سر دا شانتا دلتا ہم شیاطین پمانا دا بیدینو شیاطین الانس والجن تفسیر الرحمن لکی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا شَيَاطِينُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الشيطانان كتو انسانان وتو پيريان اتو شيطانان نو دو دنیا کی سهر خورکو دا غا زمانه کی اغا کفر نه کرده کار دو کفر شيطانان دا کار کرده عملو عمل الكفر دو بس چل کرو دو بطل تعلیم کو خلکتا زیر رد جادو باطل بے خلکتا خو باطل ناروا سر باطل ناروا جو علمون الناس سر اسم دیدہ ما کفر سلیمان ما کفر علماء دیوبان اگو دو کفر سیاست نو کرے دو کفر لی ڈری و دو بیدینی نو کرے ولیکن شیاطین کفرو لیکن دی شیطان کفرو کو اسے کفارو کو اگو ندے کرے اگا ملترو اگو سا خبل اللہ رنوا استرار پا حالت کی تبیح المحظورات الضرورات تبیح المحظورات مشایخ و دیوبان زمان رحمهم اللہ تعالی دے خلافت تحریک چلول دے مصطفیٰ کمال را پیدا کر خلافت پہ ختم کو دے دیوبان علماء جلول دے ٹوری دنیا مسلمانان جلول دے ختم کو چی دا مولیانا سے نخلہ استخلاصی گم تی سوچی خلافت نہیں ختم کرے نہ خلافت ختم کو ختم کو نہ اس خبر چار بیان ہوا نہ تحریک دو ریشمی رومال سورو کو ریشمی رومال پارے کی خطنا یو بت پیغاموں لے گل سورو کو نہ ویفو اور لما پہ کی مڑ کر لے فو نہ کامیاب نہ سو نو پات سر او بوری حکومت او مسافر حکومت بین الملکی خارجی حکومت دائے جوڑ کو عبید اللہ سندھی سے انور کسان داد ملک نہ ہجرتوں کو افغانستان کے کی کہنا سو اغود ہندوستان ارتد حکومت نقشہ تیار کلا اور پہلے کی منصبداران مقرر کو چداب پداخر کے رامنڈو سو دے دو پار بکار کو پیرنگیان و امان اللہ خان مانے دباؤ کو زیاتول شورو کو شورو کو شورو کو نتیجہ دارا ہوا تلا کیا اغول طبیعہ ٹنگی دینے شو دا ملک نہ ہوا تلا رہا روس تلاڑا راغذ نے ترکیہ تلاڑا جو ترکیہ نہ بلد تلاڑا وہ منتشر شو ختم شو نو حکومت جوڑ نہ شو درے میں خبر خلافت یو ریشمیر و مال بل او بیا د حکومت تشکیل پہ خارج کے دے بل لیکن اگے کیوں کامیاب نہ شو نو درین نمبر سروم نمبر باندھی بیا مسئلہ دل جہاد عملی میدان طور تل عملی جہاد اکڑے دے پیرنگیان سرا د شاملی پہ میدان کی سید دامی رحمہ اللہ تعالی شہید شو دا مولانا قاسم نانوتوی پہ قیادت کی رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ تانوی دا قطبان دا زمانے دا دنیا پا مخ کے پا دا زمانہ کے بہتر کسان و انسانان دا میدان کی دا پیرنگی مقابلی تودری دلی جہادوں کو اپدو کے دا دو لوئے قائد شہید شو شاملی پہ میدان کے امولیان زیر و زبر شو انگریز نیول شو روک رو گرفتارول شو روکولو چا ملک پر خلالو ہوا تو صبح مردن نبانی صبح کی قیدون شو داؤں کامیاب نشو تلورم نمبر بانی نو پیندم شیخ الہندی گرفتار کرو کنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا عزیز گل نافع گل دادرے والے پو مدینہ منورہ کی دا شریف دا دے اس چکم سرائے موجود عبداللہ دا اردن دا دا نیکو نیکو حیرت ترکان و حاکم و بغاوت اوکو دا انگریز تر اڈالا اکرلا پت اولو گولا کی محمود حسن علت دے سرد دو شاگردانونا دباوی پر شورو کو روپیم درکو حکومتم درکو دا منگتا و علکا زما استاز خبر کولا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی دا پینڈائی ویزد دا یو عالم پا معلوماتو مانی دا غصر الارم اغا میدان لا کم میدان کی جی شیخ الہین رحمت اللہ علیہ شاہ تلا سن تڑلی انگریز تا والا کڑو یار میدان لزلاڑما نو داو مو نشولا دا تحریکیم کامیاب نشو سوشو پینزو دا پینزو والا تحریکونا کامیاب نشو شیخ الہین دا قید نراخلاش شو دا قید نراخلاش دا واو رای تاسو که برگ دی برگو دا واو رای پا ثبوت بانی بیای پا دنیا گردوی که تاسو پر دا وارو دا خبر زدی تا حیرانیم چه ده دی بیان ده قرآن سر یو سره ده برگو نبیاو آنو رنده بسی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی اطوانهم غشاو و لهم زحم عظیم او سم نسمی کنزه بسی چلو کم نوی نا زمان ده کم ده پلار دشمنی ده سره کم پلار ده رو عجل ده اکزو تا خود قدر او گورم نو اسمان تا بمیو خیجی و دین دا اللہ نشم گردو لے مند کی داو پا مند کی نو اغو سر بلا حیلا نو بلا چارا نو نو چه چارا نو از کوپر لرکی دو پیرنگی کوپر دا مند لرکی طول کوپر نلرکی گی اندوان دی اندوان ازان سرک للا رازای وی چه پا شریک دا خنزیرانو بس دید پار اتفاقو کو و دا دی اتفاق نتیجا دا کفر خوری دلو کفر خوری دا نہ کپر تا تشکل کو بات کرتا دا ہندو دے دا سکھ دے دا کافر دے اگر اشتباہ د ملت بملت نراتلا اختلاف د ملت بملت نراتا مسلمانان کلک دی پو دی لکہ دی او سوی دی سپی سر اتحاد کی سپی سر سپی تر روڑے آچو و بوت آچو زماستا مرگر تیادا پس سو پا دی چی دا دشمن بزاتا پیوزی تو پی دا کتی نام لکے روی روی نام لکم دا سپی او دی سلی اتحاد را گئے نو دی سلی کی بس پی راجی سپی کی گی بس سلی کنا سپی با دا سلو پا خوی روانی گی سپی با دا سلو پا خوی روانی گی کنا خو کروان نشی نو سلی خو نسپی کی گی کنا دوارو کے فرق دی نہ وہ اتحاد کرے او کدی شیعہ سرے کرے دے او کدی خارجی سرے کرے دے او کدی ہندو او سکھ سرے کرے دے او پخپل پل دین دے او خپل پل دین کئی آغاز ہوتی یو بل پسی منظور نہیں دکڑی یو بل لے لاس پلاس کندے اور کرے چی گاندی او شیخ الہند زما ستا لاسی ہو دے بس ستا لاس زما زما لاستا اپا دے اتحاد کی دا شیدہ کنا دا شیدہ دا شیدہ دا دین زیادہ شیدہ کراچے کی پلو مدرسہ کی را ٹول دی جو مدرسوں بار کی ترابی راغلو ترابی نمبر چراغ پاس ترابی دار ٹول نہ سیدھا مجلس نہ مشران ٹول نہ سمو جان نہ سپلو مدرسہ کی وے سو کوئی خمینی مر دے خمینی خدا فضل الرحمان ناستے خمینی دا سمیع الحق ناستے خمینی دار ٹول خمینیان کر دار ٹول وہ لکھ رہا جتاس خمینی تب یا کافر ہوئے نو فضل الرحمان ادا وہ سرائی سمیع الرحمن نے اللہ اللہ دا ٹول مولانی نم پنم یاد کے خمینی دا موجود دے پدے شکل لے دا پدے شکل لے دا پدے شکل لے کپتا لگول غوار آئی کتلے نشے نو خطو لگئی نیو ٹاون تا